wazazi walikulea vizuri ulipokuwa ungali mdogo. Wazazi wako walikupenda hata wewe ukawapenda sana. Walikulea kwa gharama nyingi wakajinyima mengi ya dunia. Kusudi utakapokuwa uwe mtu wa maisha mema. Sasa umeshakuwa, umeoa una watoto. Mke wako anakuambia wazazi wako ni wabaya sana. Kikuwaona wazazi wako hata kwa macho. Ukumbuki gharama nyingi walizo kulea nazo. Kijana toboa wazi, mama na mke ni yupi bora? Kama mama hakukulea, hata mke ungelioa. Saga! Saga! Sahau yote wazazi waliokufanyia. Umemweka bibi mbele kuliko wazazi wako. Oho, sasa mke wako anakugombanisha na wazazi wako. Oho, hata anasema wazazi wako ni wachafu sana. Oho, sitaki kuwaona hapa nyumbani pangu, wataleta magonjwa. Oho, we wanyamaza kimya kama bubu, usije ukawachwa. Mama mwingine.